گلهای صحرائی، برنامه شماره 14. بریم از باغ بانه چشمون رو بو کن، میونه هر دو زلفونت فرو کن، به هر جا می روی که من نباشم، به هر جا می روی که من نباشم، به جای من تو با گل گفتگو کن. ولی سر راهت نشینم خسته خسته، سر راهت نشینم خسته خسته، گل ریحون بچینم دسته دسته، گل ریحون چنو بویی نداره، دل مو طاقت دوری نداره. Olha. پنج روز از که بوی گل نیومد قمرانی صدای چه چه بل بل نیومد قمرانی بریم گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است.